सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 116वीं कक्षा। कित प्रत्यय जो है कुत्वा और कुत्वा इत्यादि निष्ठा प्रत्यय है, इनके कित्व का निषेध पीछे किया गया था और 21वें सूत्र तक हमने कल देख लिया था। तो पीछे पूछना है कुछ मुझे? ये नत्वा सेट में जो हमने उदाहरण देखे इसमें हम थोड़ी स्पष्टता दे कि जो इट है उसको हम निषेध कर रहे हैं या कैसे है? नहीं, कित्व का निषेध, इट का निषेध नहीं, क्त्वा के कित्व का निषेध है। लेकिन वो क्त्वा कैसा होना चाहिए? इट सहित होना चाहिए। यदि इट नहीं हुआ है क्त्वा को, कोई धातु अनिट है और इट हुआ ही नहीं है वहां पर, जैसे कृत्वा कार्यम, कृत्वा कार्य करके, तो कृत्वा में ये सूत्र लगेगा नक्त्वा सेट। कृत्वा में जो क्री धातु को गुण की प्राप्ति हो रही है वहां किंगतिचा निषेध कर रहा है, गुण का रोक दिया उसने गुण, तो ये सूत्र वहां ये जाके कह दे कि नहीं नहीं ये क्त्वा कित नहीं है, ऐसा कह सकता है ये वहां? क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वहां क्त्वा सेठ नहीं है, इट सहित नहीं है। क्यों नहीं है इट सहित? क्योंकि एकाच उपदेशण दाता ने वहां इट होने ही नहीं दिया था, ठीक है। और देवित्वा दिव ई और त्वा, अब यहां भी गुण की प्राप्ति हो रही है, पुगंत लघु बुधस्य च, और किंगति च पहुंच गया रोकने के लिए, तो नक्त्वा सेठ ने बचाया कि नहीं नहीं नहीं यहां क्त्वा कित नहीं है, तो किंगति च वापस चला गया, गुण हो गया। तो क्यों कर पाया ये कित्व का निषेध यहां देवित्वा में? क्योंकि यहां क्त्वा सेठ है, इट सहित है। क्यों है इट सहित? क्योंकि यहां एकाच उपदेशण दाता नहीं रोक पाया इट को। क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि दिव धातु अनुदात नहीं है, दी में ई उदात्त है। अब तो हुआ स्पष्ट। और कृत्वा में क्यों रुक गया? क्री में री अनुदात्त है, एकाच ये भी है एकाच वो भी है, लेकिन अनुदात्त उदात्त का भेद आ गया। तो जो धातु उपदेश में एकाच भी हो अनुदात्त भी हो तब इट का आगम का निषेध होता है, और वहां ये सूत्र नहीं लग पाएगा। ये सूत्र वहां लगता है नक्त्वा सेठ जहां इडागम हो चुका होता है, कित्व का निषेध करता है ये। कित्व का निषेध करने के बाद क्या क्या परिणाम आएंगे वो इसको लेना देना कुछ नहीं उससे। तो कित्व का निषेध होकर के कहीं तो ये गुण का निषेध हो जाता है, वो गुण होने लगेगा, गुण हो जाता है, परिणाम जैसा भी आए सामने वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन कित्व धर्म को ये हटा देता है। अगर सेठ क्त्वा है तो अनिट को छूता नहीं है। आगे सूत्र है पुंगह क्त्वाच, 22वां सूत्र। पुंगह पंचमे क्वचनांतम क्त्वा लुप्त प्रथमांत च अव्यपदम। अब पीछे नक्त्वा सेठ ने सेठ त्वा के कित्व का निषेध कर दिया था, ठीक है, और यहां क्त्वा को दोबारा पढ़ा गया है, है? इसमें ना तो नक्त्वा सेठ सेठ की निवृत्ति आ रही है, सेठ चलता रहेगा साथ में। और इस सूत्र में सेठ की अनुवृत्ति के साथ साथ ऊपर से निष्ठा भी आ रहा है, निष्ठा शींग स्विधि मिधि यहां से निष्ठा भी आ रहा है, निष्ठा प्रत्यय को भी ले लेगा यक्त अक्तवतु। तो पूंग धातो हो पर पूंग पवने है, ये वादिगण की ही है और पूंग नित है इसलिए आत्मनिपद में प्रयोग चलते हैं इसके, पवते इत्यादि। यद्यपि प्रश्न पद में भी इसका प्रयोग होता है भू पुनातु, लेकिन वो कौन से गण की है? पुनातु से पता लगा लो, पुनातु से पता लगा लो क्रियादि गण की, क्रियादिभ्य स्ना भू पुनातु शिरसि भुव पुनातु नेत्रयो हो स्व पुनातु सम्य पुनातु पुनातु पुनातु। वो जो भजन बनाया था उन्होंने, पंजाब के थे ना वो, एक बार मेरे साथ कार्यक्रम में आए थे, नाम भूल गया मैं उनका, विजय नाम था क्या, विजय, हाँ उन्होंने वो बनाया ना, हो पवित्र पवित्र परमेश्वर वाला भजन, हाँ मेरा बिछौना उड़ना हो पवित्र परमेश्वर। तो प्रारंभ में यही एक वाक्य चलता है उनका काफी देर तक भजन के प्रारंभ में, पुनातु पुनातु माँ करके ऐसे। तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि पूंग धातोः परः सेठ निष्ठा क्त्वाच कित न भवति, सेठ निष्ठा और सेठ क्त्वा, सेठ निष्ठा और क्त्वा ये दोनों कित नहीं रहते। अब यहां जो पू धातु है इसमें जहां इट का प्रकरण आया हुआ है सातवें अध्याय में, निकालो वहां पर कहां से प्रारंभ होता है इट का प्रकरण, निषेध का नहीं, निषेध का भी है और विधान का भी है। निषेध का तो प्रारंभ होता है निर्वशीकृति से, और विधान जहां से करते हैं वो कहां से प्रारंभ होता है, हाँ आर धातु का सेठ बला दे है। और निषेध प्रारंभ होता है निर्वशीकृति से, ठीक है। तो जहां विधान चल रहा है आर धातु कस्येट बला देह, तो उसी प्रकरण में एक सूत्र है छोटा सा 51 संख्या पर पुंगश्च, और उसमें ऊपर सूत्र है क्त्वा निष्ठयो हो क्लिशः क्त्वा निष्ठयो हो। अब आपको संगति लग जाएगी कि पुंग धातु से उत्तर क्त्वा और निष्ठा जब ये प्रत्यय आते हैं तो इनको इट का आगम ऊपर से आ रहा है 41 संख्या पर, देखो इट सनी वा, नहीं आगे भी है 44 पर भी है, स्वरति सूति सुयति धूयु दितो वा, यहां से वा आ रहा है। तो विकल्प करके क्या होगा, क्या किसका प्रकरण है ये, इट का, इट आगम विकल्प से होता है इसमें। अच्छा इट आगम विकल्प से कर रहे हैं, ये अप्राप्त विभाषा है या प्राप्त, कैसे पता लग रहा है, इट का आ रहा है ना, इट की प्राप्ति पहले से हो रही है, इट वाला इट के आगम, नहीं इट की प्राप्ति पहले से हो रही है ये कैसे पता लगा, तो वो तो आधार वहां भी करेगा फिर, तो कृत्वा में भी यूं कहो ना कि पू में उ उदात्त है, क्योंकि एकाच उपदेश अनुदाता रुक देगा अनुदात होगा तो, और तब भी हम विकल्प से प्राप्ति करा सकते हैं, तब कहेंगे हम अप्राप्त विभाषा। एकाच उपदेश अनुदात से यदि निषेध हो रहा है और प्राप्ति कराई जा रही है तो कैसे क्या कहेंगे, अप्राप्त विभाषा। और आधातु कसेट वादे से प्राप्त हो रहा है तब विकल्प कर रहे हैं तो कहेंगे प्राप्त विभाषा। ऐसे पता लग जाता है कि प्राप्ति में विकल्प है या अप्राप्ति में विकल्प है, ये देखा जाता है। ये प्राप्ति में विकल्प है क्योंकि लुट लकार का रूप देख लिया करो, लुट लकार का रूप बनता है पविता, ये लुट लकार से लगता है पता कि धातु सेठ है ज्ञानेट है। ये कई बार मैंने पीछे बताया भी आपको, अन्य लकारों से पहचान नहीं हो पाएगी, लुट लकार ही बताता है ये, क्योंकि वहां कोई विकल्प नहीं होता है। वहां यदि इट नहीं है, इट है तो है बस, नहीं है तो नहीं है। तो पुंगश्य से विकल्प करके यहां इडागम होता है। तो इस सूत्र का विषय कब बनेगा, इडागम करने वाले पक्ष का या न करने वाले पक्ष का? जब इडागम कर लेंगे तब, क्योंकि इसको तो सेठ चाहिए, तो सेठ पक्ष में यहां पर कित्व का निषेध हो गया। तो निष्ठा प्रत्यय पू और निष्ठा का त इडागम हो गया विकल्प से, हैं? तो पू ई त। अब कित होने से गुण का जो निषेध प्राप्त हो रहा था, गुण की प्राप्ति किससे हो रही थी? सार्वधातु का धातु कयो से। तो किंग टीचर रोकने लगा, तो इसने कहा नहीं, यहां ये निष्ठा प्रत्यय कित नहीं रहेगा, तो गुण हो गया पो ई त। अब आदेश पवितः, और क्तवतु प्रत्यय बनाएंगे तो पवितवान, ऐसे ही क्त्वा प्रत्यय में भी, क्त्वा प्रत्यय में पू ई त्वा। तो कित्व का निषेध होने से गुण हो जाएगा और अबादेश होकर के पवित्वा। ठीक है, अगला सूत्र नोपधात थफान्ताद्वा। नोपधात पंचम एकवचनांतम थफान्ताद, पंचम एकवचनांतम वा अव्यपदम। अब नोपधात ये शब्द है नोपध, तो नोपध में बहुरी ही समास करेंगे, न उपधा यस्य, तो न में अ उच्चारण के लिए है, यहां अर्थ उसका नकार ही होगा। अगर हम उच्चारण के लिए न करें तो क्या सूत्र बनना चाहिए था? उच्चारण के लिए न में से अ को हटा दें, नुपधात, नुपधात, और न में अ रखा है तो आदगुण नोपधात, तो न उपधा यस्य, स नोपधः तस्मात् नोपधात। अब विशेषण, क्योंकि बहुरी समास है ये, विशेषण ही बनेगा किसी न किसी का, किसका बनेगा आगे देखते हैं। एक और शब्द है आगे थफांत, थफांत शब्द, तो थफांत में भी बहुरी समास करेंगे, इसमें पहले द्वंद्व करेंगे, दो वर्ण है ना थ और फ, तो यहां भी दोनों में अकार उच्चारण के लिए है, लिया थकार और फकार ही जाएगा, तो थश्च फश्च इति थफौ। अब थफौ अन्ते यस्य, थ और फ अंत में है जिसके, उसे कहेंगे थफांत, स थफांतः तस्मात् थफांतात्। अब दो दो बहुरी समास के शब्द आ गए इसमें, एक नोपधात भी और थफांतात भी, नोपध और थफांत दोनों, तो दोनों विशेषण किसके बनेंगे अब ये, क्योंकि सूत्र में और तो कुछ है नहीं। अब क्योंकि प्रकरण चल रहा है ये क्त्वा का और निष्ठा इत्यादि का, हैं? लेकिन निष्ठा की अनुवृत्ति यहां समाप्त हो चुकी है अब, तो क्त्वा का प्रकरण चल रहा है और क्त्वा प्रत्यय होता है धातु से, तो धातु का अध्ययन कर लीजिए, धातु के बन जाएंगे विशेषण। तो धातु कैसी होनी चाहिए? दो दो वार्ताएं उसमें होनी चाहिए, उपधा में तो होना चाहिए नकार, अंत में होना चाहिए थकार या फकार, ऐसी धातु पकड़ता है ये। तो नकारोपधात थकारांतात फकारांताच धातुः परः सेट क्त्वा विकल्पेन वा किद न भवति, विकल्प से कित नहीं होता। ये नहीं होता क्यों कहना पड़ रहा है? ये क्यों नहीं कहा कि विकल्प से कित होता है? वो तो प्राप्त था, इसलिए नहीं। हम्म, कित तो प्राप्त हो ही रहा था उसको, आप कहते हैं बाग है देव। हम्म, बाग है वो विकल्प हो जाए। हम्म, नहीं विकल्प से कित होता है ये क्यों नहीं कह रहे हैं? हाँ, निषेध आ चुका है पहले, निषेध आ चुका है पहले, उस निषेध का विकल्प है यहाँ, लेकिन निषेध विकल्प से होता है, इसको यूं समझ लो। तो उक्त्वा प्रत्यय विकल्प से कित नहीं होगा, इन एक पक्ष में कित रहेगा, एक पक्ष में नहीं रहेगा। तो धातु जैसे यहां ले ली है, आपको थकारांत में लेंगे तो ग्रंथ, और फकारांत में लेंगे गुंभ, उपधा में दोनों में नकार मिलेगा। तो ग्रंथ धातु क्या है मूल, वास्तव में ग्रथी, ऐसे ही गुफ का है गुफी। तो धातु पाठ में जो धातुएं ई जिनमें अनुबंध पढ़ते हैं पाणिनी इकार, तो उसकी संज्ञा करेंगे, तो वो धातुएं कैसी कहलाती हैं? इदित, इत, इदित का क्या विग्रह होगा? हैं, फिर बोलो, ई इत यस्य, जोड़ो इसको, अब बदलना पड़ा ना वाक्य, क्योंकि हमें इधर भी तो जोड़ना है ना, तपरस तत्काल से नरस हरस्व इकार ही लेना है, तो इत ये तो हो गया ई वर्ण का इत, और ये दूसरा इत ये संज्ञा है, तो इत इत यस्य, दोनों ई वर्ण नहीं है, एक वर्ण है एक संज्ञा है, उसे कहेंगे इदित। तो इदितो नुम धातु हो, इदित धातु को नुम आगम होता है, ये नियम है, नुम है मित, मित होने से मित चो अंत्याद पर, तो ग्रथी में ई हटा दिया ग्रथ, और ग्रथ में नुम करेंगे तो अंतिम अच यानी ग्रह में अ उसके परे आएगा, तो ग्रंथ, थकार हल है ग्रंथ, आगे क्त्वा प्रत्यय आया, इडागम हो गया, और धातु कैसेट बुला दे से, तो ग्रंथ ई त्वा। अब यहां पर त्वा प्रत्यय कित है, तो नक्त्वा सेठ ने किया निषेध, इसने कहा नहीं नहीं विकल्प से करना निषेध है, तो विकल्प से निषेध करना है, तो जिस पक्ष में कित रहा उस पक्ष में ग्रंथ के नकार का, तो ग्रंथ के नकार का लोप, नहीं नहीं वो भूल हो गई यहां पर थोड़ी सी, धातु ग्रथी नहीं है, धातु है श्रंथ ग्रंथ संदर्भे, धातु पाठ में निकालो, श्रंथ ग्रंथ संदर्भे, ये दो धातुएं हैं इकट्ठी, अर्थात इसमें नकार पहले से ही है, नुमागम करके नहीं आएगा, पहले से ही विद्यमान है, ये चुरादी इसमें क्रियादी गण में भी आती है और चुरादी गण में भी आती है, और एक भुआदी गण की भी धातु है, ये भुआदी गण में जो आएगी वो तो इदित होती है, भुआदी गण में जो आएगी वो तो इदित है, ग्रथी कौटिल्य, ग्रथी कौटिल्य जो है ना ये कुटिलता अर्थ में आती है, वो अलग है, वहां ये सूत्र नहीं काम करेगा, और क्रियादि गण में जो है 45 पृष्ठ पर, हाँ 45 पृष्ठ पर जहां दिया हुआ है, तो श्रंथ ग्रंथ संदर्भे, ग्रंथ नहीं दिया जी, सिर्फ श्रंथ दिया, 45 पृष्ठ पर, पैंतालीस पृष्ठ, सूत्र की संख्या भी 45 है, हाँ चुरादिगण में भी है, चुरादिगण में 52 पृष्ठ पर है, चुरादिगण में तो शायद दो बार आई हुई है, ये 52 पृष्ठ पर ही दो बार है, चुरादिगण में 52 पृष्ठ पर ही दो बार है, है? हाँ, तो ग्रंथ बंधने और श्रंथ ग्रंथ संदर्भ ये भी है। तो ये वाली ग्रंथ लेनी है, ठीक है, हैं? हाँ, तो इस तरह से यहां पर ग्रंथ में जब उक्त्वा प्रत्यय कित हो गया, तो कित जब प्रत्यय आगे होता है तो उपधा में जो नकार होता है उसका लोप हो जाता है। सूत्र निकालिए, छठे अध्याय के चौथे पाद में, अंगस्य के अधिकार में, चौथे कॉलम में मिलेगा वहीं, अनिदिताम हल उपधायाह किंगिति। अनिदिताम क्या अर्थ हुआ इसका? है? तो ग्रंथ धातु कैसी है? क्या नहीं है, क्या नहीं है? नहीं, अनिताम का बोलना क्या अर्थ किया? हाँ, एकार इत संज्ञक नहीं है जिसका, और आपने कहा था इत संज्ञा नहीं है जिसकी, इत संज्ञा की, ई की इत संज्ञा। तो ग्रंथ कैसी है? अनिदित, अनिदिताम है, अनिदिताम हल उपधाया है। धातु कैसी हो? हलंत और अनिदित हो। सूत्र संख्या क्या है? किसकी? 24 संख्या, पहले चौथे चौथे कॉलम बोला था मैंने, चौथे कॉलम में है, हाँ, दूसरे पृष्ठ पर, हाँ, पहले कॉलम में। तो अनिदिताम, जो अनिदित अंग हैं, उनके उपधा नकार का लोप हो जाता है। धातु हलंत होनी चाहिए, तो अनिदिताम हल उपधायाः किंगिति कित ङित प्रत्यय परे रहते। तो कित प्रत्यय परे आ गया यहां पर क्त्वा, तो ग्रंथ के नकार का लोप हो गया, तो बन गया ग्रथित्वा। और जिस पक्ष में कित नहीं रहेगा उस पक्ष में ये नकार का लोप नहीं कर पाएगा, तो ग्रंथित्वा। ऐसे ही श्रंथ धातु, ग्रंथ श्रंथ ग्रंथ संदर्भ दोनों इकट्ठी ही हैं, तो श्रथित्वा और श्रंथित्वा। नकार का लोप इसी से होगा, कित होने से नकार का लोप होता है, कितना होने से तो बचा रहेगा वो। किस सूत्र ने क्या किया है? किस सूत्र ने? इसने कित्तो का निषेध विकल्प से किया है। जब कित्तो का निषेध कर देगा ये, तो ग्रंथित्वा, जब ये निषेध नहीं करेगा तो ग्रथित्वा, यानी कित रहेगा फिर। हाँ, निषेध तो नित्य ही प्राप्त था, यानी ग्रंथित्वा रूप नहीं बन पाता ये सूत्र न बनाते पाने नहीं तो। अच्छा। ग्रथित्वा तो बन जाता क्योंकि नक्त्वा सेठ है, नहीं, नक्त्वा सेठ से ग्रंथित्व तो बन जाता, ग्रथित्व नहीं बन पाता, तो ग्रथित्व भी बनाना है तो हमें कित्तो को रखना पड़ेगा वहां, तब बन पाया ग्रथित्व। ऐसे ही श्रथित्व और श्रंथित्व। गुंभ धातु भी है ये, उसमें आती है तुदादि गण में, हाँ, तो वहां है गुफ गुंफ ग्रंथे, अर्थ वही है उसका भी जो ग्रंथ का है, यानी श्रंथ ग्रंथ संदर्भ और गुफ गुंफ ग्रंथे, तो ग्रंथ का अर्थ वहां ले लिया, तो गुफ गुंफ उदाहरण बनेगा ऐसा, गुफ नहीं, गुफ का तो ठीक है बनता ही है गुफित्व, लेकिन गुंफ का भी गुफित्व बन जाता है, तो गुफित्व और गुंफित्व, ठीक है। वंचि लुंच ऋतश्च, वंचि लुंच ऋतः पंचमेक वचनांतम च व्यपदम। इसमें तीन शब्द हैं, दो धातुएं हैं, एक ऋत शब्द है, तो वंचिश्च लुंचिश्च, इसमें एकार उच्चारण के लिए है या एक, मान लो एक प्रत्यय वंचिश्च लुंचिश्च रित च इति वंची लुंच्य रित तस्मात् वंची लुंच्य रितः समाहार द्वंद्व समास। ये भी सूत्र वही कार्य कर रहा है जो पहले वाला कर रहा है, विकल्प से कित्व का निषेध। तो वंचु प्रलंभने, दूसरे को धोखा देना, मोहित कर लेना, लोभित कर देना। तो वंचु प्रलंभने ऐसी लुंच अपनयने, नोचना हटाना अपनयन। और रित धातु जो है ये धातु पाठ में नहीं है, तो कुछ धातुएं ऐसी भी आएंगी इन सूत्रों में जो धातु पाठ में नहीं है। उन धातुओं को एक नाम दिया गया है सूत्र धातु, सूत्र में आई हुई धातु। इन केवल सूत्र में है, धातु पाठ में नहीं है। तो रित धातु ये सूत्र है, और अर्थ इसका होता है घृणा करना, रित धातु का। तो वंचु प्रलंभने, लुंच अपनेने और रित इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परः सेट क्त्वा प्रत्ययः वा कित न भवति। इनसे उत्तर भी सेट क्त्वा कित नहीं होता विकल्प से। उदाहरण बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, कार्य भी वैसा ही है। जैसे वंची और लुंच, वंच और लुंच में तो नकार दिखाई दे रहा है आपको, इसका लोप हो जाएगा जब कित रहेगा। तो वचित्वा और लुचित्वा, जब कित नहीं रहेगा तो नकार का लोप भी नहीं हो पाएगा। तो वंचित्वा लुंचित्वा, ऐसे ही रित में जब कित रहेगा तो गुण नहीं हो पाएगा रितित्वा, और जब कित नहीं रहेगा तो उस अवस्था में गुण हो जाएगा, तो अर्तित्वा ये बनेंगे। कैसे रूप बनते हैं इसके? इसके रूप क्या बनेंगे? अव्यय हैं सारे ये, तो इनके भी रूप से लाओगे क्या? तो आप प्रत्यय में नहीं, वैसे वैसे तो सौत धातु है ये, तो कर्तरी शब्द तो लगना ही है। कर्तरी शब्द किसी गण के लिए थोड़ी है सूत्र, वो अन्य सूत्र तो गणों के लिए है, और कर्तरी शब्द ये सामान्य सूत्र है। तो सूत्र धातु में भी लग जाएगा ये, तो कोई बात ही नहीं। उसमें कोई ये शंका करे कि धातु भूवादेव धातु है, ये धातु संज्ञा कैसे करे कि भू आदि, तो भू आदि का मतलब धातु पाठ, भू जहां आ रही है पहले। तो इनको भी वसाई मान लेते हैं, धातु ही हैं ये भी, ये सूत्र धातुएं हैं। भू आदि कहने से आदि की, आदि से तात्पर्य एक पुस्तक में ही जो आ रहा है वही नहीं, आदि से तो हम कहीं भी ले जा सकते हैं। और यहां तक कहा गया कि धातुएं अनंत हैं, अनंता भी धातु है। आकृति गण भी मान लेते हैं। अर्तित्व कैसे बना इसमें? रित और ई और त्वा पुगंत लघु बुध से चाहिए, तो बड़ी सामान्य सा प्रश्न आपका हुआ। रितित्व तो बन गया। हाँ, अर्तित्व उसी का उत्तर दिया मैंने भी। पुगंत लघु बुध से चा गुण हो गया री को, और तो अर्तित्व। ये कहा है? ये किसी उक्ति है क्या? चाहिए अनंता वही धातु। आपने बोल दिया, आपकी उक्ति हो गई अभी, ऐसी हो जाती है। त्रिषि मृषि कृषे है काश्यपस्य, त्रिषि मृषि कृषे है पंचमे क्वचनांतम, काश्यपस्य षष्ठे क्वचनांतम। तो त्रिषिश्च मृषिश्च कृषिश्च, सभी में ई दिया हुआ है। त्रिषि मृषि कृषि ही तस्मात, समाहार द्वंद्व है ना, इसलिए क्वेश्चन तस्मात त्रिषि मृषि कृषि ही। प्रकरण बिल्कुल ज्यों कहते हैं, अर्थात क्त्वा के कित्व का विकल्प से निषेध। और यहां यहां विकल्प की अनुवृत्ति आने पर भी, वाकी अनुवृत्ति आने पर भी, और फिर भी एक आचार्य का नाम ले दिया है इन्होंने, जबकि शैली इनकी यह है कि आचार्य का नाम वहां लेते हैं जहां विकल्प करना होता है। तो यहां तो विकल्प वासे हो ही रहा था, और फिर भी जब किसी आचार्य का नाम लेते हैं यानी अनावश्यक रूप से, आवश्यकता नहीं है फिर भी, तो वहां समाधान है उसका कि सम्मान के लिए। जैसे गवर्नमेंट भी किसी के सम्मान में कहीं सड़क का नाम रख दिया, किसी स्टेडियम का नाम रख दिया किसी के नाम से, क्या है ये सम्मान। आप ना रखोगे नाम उसका तब भी सड़क चलती रहेगी सम्मान के लिए। यानी यहां ना भी बोलते तब भी विकल्प तो आ ही रहा है, काम तो वही होता सारा, फिर भी उनकी याद ताजा बनी रहे कि ये भी कोई वैयाकरणाचार्य रहे हैं, ऋषि रहे हैं, तो पाणिनि उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। कोई पुस्तक लिखता है ना कभी कभी तो डेडिकेटेड टू, उसके लिए समर्पित, तुभ्यम एव समर्पये, तो ये सूत्र काश्यप आचार्य को समर्पित है यानी काश्यप के मत में विकल्प से कित नहीं होता, तो कोई कह सकता है कि पाणिनि के मत में तो फिर नित्य होता, निषेध रहेगा कित का, तो ऐसा नहीं, सभी के लिए है, उनका नाम रख दिया गया है। तो त्रिश धातु ये पिपासा अर्थ में आती है, ये त्रिश पिपासायां दिवादिगण की है, ये त्रिश्यति त्रिश्यतः त्रिश्यन्ति ऐसे रूप चलते हैं, इसी बनता है त्रिशा। तो यही त्रिश आदिर से यही हट जाएगा, ऐसे ही मृष तितिक्षायाम ये भी दिवादिगण की है, मृष्यति मृष्यतः, कृष तनु करने ये भी दिवादिगण की है, कृष्यति कृष्यतः कृष्यन्ति, तितिक्षा सहन करना। तो ये त्रिश मृष कृष इत्येतेभ्य धातुभ्य पर सेट्वा वा कित न भवति काश्यपस्य आचार्यस्य मतेन। दोबारा क्यों लिया मृष, हमने ऊपर भी ले ली थी, इसको दोबारा क्यों लिया हमने मृष ऊपर। हाँ, एक तो ये सूत्र है आपका मृष तितिक्षायाम, और एक धातु पाठ में जहाँ धातु पड़ी है तो वहां भी ऐसा ही है मृष तितिक्षायाम, ये तो है मृषस तितिक्षायाम, तो यहाँ तितिक्षा एक अर्थ भी साथ में दिया है सूत्र में मृषस तितिक्षायाम। और इससे ये भी पता लगता है कि इससे अन्य अर्थ भी धातु के होते हैं, तो ये सामान्य रूप से है सूत्र, क्योंकि मृषस तितिक्षायाम निष्ठा प्रत्यय भी ले रहा है, ये निष्ठा प्रत्यय नहीं ले रहा है, वहां केवल निष्ठा का प्रकरण चल रहा है, क्योंकि त्वा तो पुंगह त्वाचा से प्रारंभ हुआ है, समझ आ रही है बात। मृषस तितिक्षायाम सूत्र मृष धातु से उत्तर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, निष्ठा के कित्व का निषेध कर रहा है, विषय दूसरा हो गया, और ये क्या कर रहा है, ये मृष से उत्तर क्या कर रहा है, त्वा के कित्व के निषेध का विकल्प कर रहा है। तो फिर आपका जो प्रश्न था कि दोबारा क्यों पढ़ दी, हो गया उत्तर उसका, ये एक त्वा के लिए है, वो निष्ठा के लिए था, और वो उसी अर्थ में था, ये सभी अर्थों में। हाँ, इसमें अर्थ का भी कोई निर्देश नहीं है। तो इस तरह से त्रिश धातु से एक त्वा प्रत्यय लाएंगे तो जब कित्व का निषेध हो जाएगा तब तो बनेगा तर्षित्वा, और नहीं तो त्रिषित्वा, ऐसे ही मृषित्वा मर्षित्वा कृषित्वा कर्षित्वा, सरल है ये सूत्र, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और ले लें एक सूत्र जी, रलो विपधात धलादेह संश्च, रल पंचम एक वचनांतम, विपधात पंचम एक वचनांतम, हलादेह पंचम एक वचनांतम, सन प्रथम एक वचनांतम च व्यपदम, कई शब्द हैं इसमें। तो व्युपधात इसमें दो शब्द हैं वी और उपध, तो पहले वी को बनाएंगे, तो वी जो है ये उ और ई मिला करके उश्च इश्च, तो क्या बना मूल शब्द वी, ह्रस्वकारांत, और वी के रूप से लाएंगे तो वी वी वयः, तो द्विवचन में दो हैं उ और ई, तो वी ये वो है वी, इंग्लिश का वी नहीं है, वी गो, तो वी उपधे यस्य उपधे में भी द्विवचन आएगा फिर स्त्रीलिंग में तो वी यानी अर्थात उ और ई उपधा हैं जिसके स व्युपधः तस्मात् व्युपधात् और हलादेह हल आद्रियस्य स हलादेह तस्मात् हलादेह जैसे पीछे नोपधा थफांताद में दो विशेषण थे ऐसे ही यहां पर भी दो विशेषण हैं दोनों बहुरी समास के शब्द हैं ये तो अध्याहार धातु का कर लेंगे अर्थात धातु कैसी हो बल्कि यहां पर तीन बातें हैं दो तो विशेषण है ही साथ में रलह और बोल दिया है तो धातु कैसी हो अंत का वर्ण रल हो बहुत शर्तें हैं इसकी पहला वर्ण हल हो है? हलादी हो और उकार कार उपधा में हो तब ये सूत्र अपना काम करेगा सीधे धातु पढ़ देते इतनी भी थी नहीं धातुएं तो कई होंगी ऐसी बहुत सारी मिल जाएंगी तो रलंत हलादी और व्युपद तो व्युपद को अलग खोल देंगे क्योंकि दो वर्ण है इसमें तो इकारोपधात उकारोपधात नहीं पहले उकार उ और ई उकारोपधात इकारोपधात रलंतात हलादेश हलादेह धातो परह हलादे धातु परह सेठ त्वा सेठ संच त्वा तो ऊपर से आ ही रहा है वा कित न भवतः दो है ना ये त्वा और सन दो है तो ये कित नहीं रहते अब यहां पर कित नहीं रहते तो कित था तभी तो हम करेंगे निषेध है कित होगा तभी तो करेंगे निषेध तो उक्त्वा कित है नहीं है तो कित नहीं रहता कह दिया क्या सन भी कित है सन भी कित है क्या तो सन को कैसे कर रहे हैं निषेध ये कि सन कित नहीं होता वो तो पहले से नहीं है हैं यह है पहले से पीछे सन को कित किया गया है कि नहीं देखो उक्त्वा में और सन में थोड़ा अंतर है उक्त्वा तो स्वरूप से कित है तो वहां तो पीछे कित्व का निषेध किया गया है तो कित्व का निषेध विकल्प से होता है यहां घट जाएगा ये ठीक है और सन स्वरूप से कित है ही नहीं वहां कित किया गया है पीछे रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छह संश्च सन को कित किया गया है तो वो जो सन को कित किया है तो सन कित हो गया अब यहां कह दिया कि विकल्प से कित नहीं होता वो जो सन को पीछे कित किया है वो विकल्प से कित नहीं होगा वहां पे तो होगा यहां पे नहीं होगा नहीं सन कित है ये प्राप्ति दिखाएंगे ना पहले तभी तो करेंगे निषेध कित्व का तो त्वा कित स्वरूप से प्राप्त है सन कित किया गया था दोनों अवस्थाओं में यहां इस सूत्र ने विकल्प कर दिया तो इसमें धातु देखो आप द्युत हलंत है नहीं हलादी है रलंत है तकारंत में आ गया और उपधा में क्या है उ उ तो उपद हो गई उदुपद हो गई ईदुपद और उदुपद दोनों चाहिए लेकिन यहां पर वैसे तपर नहीं किया है लेकिन तपर न करने पर भी कित्व के निषेध का प्रयोजन क्या है गुण करना यही तो है प्रयोजन और गुण कब होता है लघुपद होने पर तो भले ही इसमें ई और उ तपर नहीं है फिर भी दीर्घ ई और उ नहीं ले पाएंगे आप और इसीलिए पाणिनि ने होशियारी रखते हुए यहां तकार पढ़ा ही नहीं क्यों पढ़े अतिरिक्त आप प्राप्ति दिखाओ पहले कहीं पे प्राप्ति ही नहीं है दीर्घ इकार उकार की धातु ले भी लोगे आप तो क्या करोगे वहां कित्व को कित्व का निषेध करके गुण तो कर नहीं पाएंगे तो इसलिए यहां पर तपर नहीं किया है तो द्योतित्वा द्योतित्वा, लिख धातु से लिखित्वा लेखित्वा दोनों बन जाएंगे। रलंत कैसे हुई जी? तकार अंत में, तकार रल में आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रत्याहार मत उलझा करो, प्रत्याहार तो बहुत साधारण सी चीज हो गई है। रसे लेके ल तक पहुंचेंगे तो बीच में आ गया खफ छठ थ चट तव, तकार आ गया। ऐसी लिख में खकार आ गया, रल में लिखित्वा लेखित्वा। और सन का बनेगा द्युत सन, इडागम हो गया द्युत ई स। अब सेठ सन, इसने कित्व का निषेध विकल्प से कर दिया, तो जब कित नहीं होगा तो गुण हो जाएगा है द्योत ई स। अब द्युत करेंगे सनाद्यंता संयंगों से, तो द्योत इसमें द्वित्व हलादी है, प्रथम एकाच है, प्रथम एकाच को द्वित्व होगा, तो किसको द्वित्व होगा? द्योतिष, इतना है हमारे पास में। अब द्योतिष में हम सन्नंत को द्वित्व कर रहे हैं, हलादी है, प्रथम एकाच, कितने को द्वित्व होगा? द्योत, प्रथम एकाच, तो द्योत और आगे द्योतिष रहेगा ही। अब यहाँ अभ्यास के कार्य करके सारे हलादी शेष में द रह गया, यानी दो जी, दो दो नहीं, और दो नहीं नहीं दियो नहीं नहीं, इसमें एक कार्य और होगा, पहले संप्रसारण हो जाएगा। चलो इसको कल करेंगे, अभी आपका समय निकल जाएगा, संप्रसारण भी होना है इसमें कित होने से। प्रणोध्वनि ओ